У перадачы «Жыццё з літаратурай» гутаркі з беларускімі пісьменнікамі з розных рэгіёнаў Беларусі. Вядомы пастаўскі паэт Ігар Пракаповіч з дзяцінства захапіўся краязнаўствам. Родны пастаўскі край быў для яго як цікавая змястоўная кніга, якую так хацелася ўважліва прачытаць. Скончыўшы геафак БДУ, Ігар вярнуўся на радзіму, стаў выкладаць у школе і стварыў у родным мястэчку краязнаўчы рух. Сёння ён аўтар многіх кніг пра пастаўшчыну, некаторыя ён напісаў разам са сваімі вучнямі. З Ігарам Пракаповічам пагутарыла Яна Запольская. Кожны краязнаўца любіць свой край, гэта зразумела. Кожны кулік хваліць свае балота, гэта ж зразумела. Ну, у нас не балота, у нас край азёрны. Просто так атрымалася, што ён пастаўшчына знаходзіцца паміж Браславам і паміж Мядзелам. Мядзельшчына сваімі азёрамі, Браслаўшчына сваімі азёрамі, ну, пастава як быццам бы там ні пры чым. А ў нас каля 140 азёр на тэрыторыі раёна. Яны, праўда, менша па плошчы, ну, зато маляўнічасці там у іх не меней. Вось. І вось гэта кніжка «Чароўны край пастаўшчыны» — гэта, па сутнасці, падручнік для вучняў, якія будуць вывучаць факультатыўна такі курс паставазнаўства. Зараз пад Беларусі у раёнах рэалізуецца. Вось. Ну, это год таму, приблізна больш, чым год таму мне прапанавалі. Ну, такая была сітуацыя, што паставам у 2009 годзе было 600 гадоў. 600 гадоў дата такая круглая. Вось. І наша мясцовая ўлада запланавалі выдаць 4 кніжкі. Вот сярод іх вот гэта кніжка «Чароўны край пастаўшчыны». Быў запланаваны, што будзе цвёрдая вокладка каляровая, будуць каляровыя ілюстрацыі, ну там дзе гістарычныя, там чорна-белыя. Ну гэта арыгінал макет у мяне захоўваецца. Калі нейкія змены будуць у жыцці, не пабагацее наш раён, значыць тады фактычна можна перавыдаваць. Ну а так атрымалася, што раённы аддзел адукацыі спачатку заказаў арыгінал макет, а потым у іх, ну, са школ сабралі грошы і выдалі ўсяго 100 асобнікаў з гэтай кніжкі. Ну, я хоць і гэтым цешуся, таму што магло зусім легчы на дно. І калі можна, што знайшлося ў гэтай кніжцы? Ці гэта людзі, ці гэта гісторыя паставаў пастаўшчыны? Ну, гэта, можна сказаць, маленькая энцыклапедыя комплексная і адначасова нейкі дапаможнік або падручнік, таму што матэрыял разбіты на параграфы, на параграфы прыстасаваны так, як для школьныя параграфы прыблізна. Стараўся выбіраць самае-самае галоўнае, што так можа выклікаць увагу. Вельмі многа ілюстрацый. Стараўся падбіраць все самае адметнае, што ёсць на тэрыторыі Пастаўскага района. А структурна яна выглядае такім чынам, што даецца геаграфічнае становішча, і наогул першы блок – это геаграфія, так як традыцыйна ідзе па кампанентах прыроды, пачынаючы ад геалагічнай будовы, заканчуючы там расліннасцю, жывёльным светам, аховай прыроды. А потым гістарычная частка, таксама, ну, прытрымаўся храналагічна ад ледавік, як быў там у нас стаяў, і што потым вот разгортаваліся падзеі да цяперашняга часу. Гаспадар Ігар, хачу яшчэ перайсці яшчэ да адной кнігі, ці двух нават. Напрыклад, вось гэтая «Хірургічная адзісея дзядзькі Антона». Гэта ўжо штосьці іншае. Просто я у літаратуру я прыйшоў як паэт. Я з маленства, ну, так, з 9 класу, можна сказаць, пісаў вершы, спачатку па-расійску, а потым, ну, так атрымалася, то я лічу самае вялікае маё дасягненне, это пераход на родную мову, недзе там на курсе другім-трэцім геафака БДУ, калі пазнаёміўся з патрыятычна настроенымі, вот, і людзьмі, вось, і тады я шмат пісаў вершаў, і у тым ліку па-беларуску, таму першыя публікацыі былі вот якраз паэзія. Ну і зараз я маю ці 7, ці 8 зборнікаў паэзіі выдадзеных. Мне за гэту паэзію прынялі ў саюз пісьменнікаў. Вось. Ну а «Хірургічная адысея» — гэта такая паэмка, яна несур'ёзная, жартоўная, пра чалавека, які, можна сказаць, выпадкова патрапіў у бальніцу, а яму выразалі апендыцыт, ну, просто так, вот, надо было нешта выразаць. Вот. Ну, як это адбывалася? Просто быў такі прататып, я сам хварэў, ляжаў у бальніцы, былі праблемы, а побач палажылі чалавека, які... Відаць, першы раз патрапіў у бальніцу, жыў недзе на хутары і не ведаў, што это такое. Ён так усім здзіўляўся, і ўсе, хто тут знаходзіліся побач, ім былі вельмі здзіўлены. То калі можна, каб завершыць нашу размову на такой аптымістычнай ноце, проста урывачак зачытайце. Там у гэтай вот паэмцы ёсць у канцы «Бальнічныя законы ад дзядзькі Антона». Ну, законы, канешне, несур'ёзныя, ну, нейкая там троху ёсць. Такая подстава для того, чтобы их, может быть, и не выконывать, або не выконывать. Ну, вот такий закон, наприклад. Докторов люби не словом, не великим дякуем, а гостинцам адмысловым, где бутелька звякая. Книга Игоря Прокоповича «Чаровный край поставщина» вышла в 2009 году в Менском выдавестве «Книга Сбор». Ігар Пракапович таксама выдаў шэраг зборнікаў вершаў, сярод іх «Рэха малітваў», «Намагнічаны космас», «Шляхі наканаванага бязмежжа». А таксама ён аўтар шэрагу краязнаўчых кніг «Фізічная геаграфія Пастаўскага района», «Адкуль паходзяць назвы», «Назвы рэк і азёр Пастаўскага района» і іншых.